10% taniej. 7,99 za opakowanie z aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 17 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 13,99. Żegnamy reklamy. Po urlopie, pierwszy dzień, to człowiek się czuje jak pierwszy dzień w szkole. Czy on zasłużył na kolejną klasę? Ha. Zobaczymy po 19. Na razie 4 po południu. Zaczynamy popołudniowe, piątkowe wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. Zaczynamy od najważniejszych informacji w serwisie, które ma Michał Przerwa. Doprawcy apelują o ostrożność i ostrzegają przed burzami w Tatrach. Szef radomskiej drogówki odwołany ze stanowiska, pijany zasnął za kierownicą. 81. rocznica wybuchu powstania w getcie w Białymstoku. Przed gwałtownymi burzami w Tatrach ostrzegają ratownicy Topru. Mimo prognozowanej słonecznej pogody w najwyższych górach w Polsce, popołudniami lokalnie mogą występować burze, którym będą towarzyszyć intensywne wyładowania. Tomasz Wojciechowski, ratownik Topru, przypomina, że turyści wybierający się na wycieczki powinni obserwować zmieniające się warunki pogodowe i na bieżąco sprawdzać prognozy. Żeby było wiadomo, czego możemy się spodziewać. No nie ma jakiejś zasady, że te burze przechodzą w konkretnych godzinach, w związku z czym tutaj trzeba być szczególnie ostrożnym. Oczywiście, jeżeli w górach nas coś takiego zaskoczy, absolutnie nie pozostajemy na grani, należy schodzić w dół. Pamiętać o tym, że no najbezpieczniej to jest jednak w schroniskach. W Tatrach panują wysokie temperatury. Ratownicy apelują do turystów o zadbanie o odpowiednie nawodnienie w czasie górskich wycieczek. Zachęcamy wszystkich, którzy wybierają się w góry, mimo wszystko, żeby ze sobą zabierali płyny izotoniczne, żeby to przyjmowali, bo no w chwili obecnej mamy sporo zgłoszeń od osób, które no najprawdopodobniej są odwodnione. Długi sierpniowy weekend to szczyt letniego sezonu turystycznego w Tatrach. Tłoczno jest przy wejściach na teren Parku Narodowego. Kolejki tworzą się na najpopularniejszych szlakach i w miejscach ze sztucznymi ułatwieniami w postaci klam i łańcuchów. Chodzi przede wszystkim o rejon Giewontu, Rysów, Świnicy i Orlej Perć. Szef radomskiej drogówki został odwołany ze stanowiska. Taką decyzję podjął komendant miejskiej policji. Nietrzeźwego funkcjonariusza zatrzymano we wtorek w Kowalistym Pocinie. Mężczyzna zasnął za kierownicą, mówi Katarzyna Kucharska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Po przyjeździe na miejsce patrol zbadał trzeźwość osoby. Rzeczywiście mężczyzna siedzący na fotelu kierowcy był nietrzeźwy i okazało się, że jest to kierownik radomskiej drogówki. O sprawie natychmiast została powiadomiona prokuratura, a także Biuro Spraw Wewnętrznych. Komendant miejski Policji w Radomiu podjął decyzję o odwołaniu funkcjonariusza z zajmowanego stanowiska. Odwołany funkcjonariusz pracuje w policji od 20 lat, dodaje Kucharska. Mamy świadomość, że na policjancie pracującym w Wydziale Ruchu Drogowego ciąży szczególna odpowiedzialność za bezpieczeństwo właśnie w ruchu drogowym. Musi liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami. I teraz policjanta może czekać nawet wydalenie ze służby. Zmiany w komunikacji na warszawskim Mokotowie. Stołeczny ratusz zapowiada, że w związku z kolejnymi etapami budowy tramwaju na Wilanów kierowcy pojadą inaczej wzdłuż ulicy Sobieskiego. Zmiany wejdą w życie w poniedziałek. Ruch w ulicy Sobieskiego od Nałęczowskiej do Idzikowskiego zostanie przełożony na nową wschodnią jezdnię. W związku z tym mieszkańcy osiedla Stegny będą mieli utrudniony wjazd na tę arterię. Odblokowane zostanie natomiast skrzyżowanie Sobieskiego i Bonifacego. Na skrzyżowaniu Sobieskiego z alejami Sikorskiego i Witosa kierowcy pojadą tak samo jak dotychczas. Na skrzyżowaniu z Idzikowskiego jadący od centrum nie skręcą natomiast w lewo. Pierwotny termin zakończenia inwestycji to przełom 2023 i 2024 roku, ale wykonawca, firma Budimex, wielokrotnie go przekładała. Z zapowiedzi przedstawicieli wykonawcy wynika teraz, że pierwszy tramwaj miałby pojechać na tej trasie na przełomie października i listopada. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Mija 81 lat od wybuchu żydowskiego powstania w białostockim getcie. Z tej okazji władze miasta, województwa oraz przedstawiciele Republiki Federalnej Niemiec oddali hołd poległym mieszkańcom miasta w nierównej walce przeciw niemieckim okupantom. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Niesiemy z dumą pamięć o bohaterach powstania w getcie białostockim. Ich nierówna militarnie walka jest ich zwycięskim bojem o sprawiedliwość, godność, honor i pamięć. Szanowni zgromadzeni, dear relatives of the victims and survivors of the Białystok ghetto. Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Viktor Elbling. Dziś wciąż trudno jest znaleźć słowa, które mogłyby opisać barbarzyńskie zbrodnie, których Niemcy dopuścili się na tej ziemi oraz w wielu innych miejscach w Polsce i Europie. Walki rozpoczęły się 16 sierpnia 1943 roku i trwały kilka dni. Zdaniem historyków, powstanie w białostockim getcie było jednym z największych zrywów ludności żydowskiej przeciw hitlerowcom. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po igrzyskach, ale się dzieje w sporcie sporo. Adam Malecki. Oczywiście, od razu przenosimy się na trasę 5. etapu Tour de Pologne. Każdy metr, kilometr dzisiejszego etapu wiodącego pętlą z Katowic do Katowic obserwuje Kuba Niziński. Kuba, meta coraz bliżej, jaka sytuacja? 25 kilometrów do mety. Na prowadzeniu cały czas trójka tych uciekinierów, którzy od początku tam jadą z przodu, a wśród nich w koszulce mistrza Polski Norbert Banaszek, który punktuje także na lotnych premiach, no ale peleton rozciąga się coraz bardziej. Widać, że już gdzieś tam pewnie spoglądają na tych prostych, na uciekinierów. Minuta jeszcze przewagi tej trójki, ale już w peletonie mocno pracują ci, którzy mają na tych ostatnich metrach tutaj w Katowicach finiszować, bo dzisiaj znowu sprint etap przed metą w Katowicach. Jeszcze dwa zakręty 90-stopniowe. Tam się będzie działo i pewnie Olaf Koy, Matt Petersen, Stanisław Aniołkowski. Trzeba zwrócić także na Tima Melliera. To oni pewnie będą dzisiaj na tych ostatnich metrach rozdawać karty. A dzisiaj upał. Wystartowali z Katowic. Później przejechali przez Jurę Krakowsko-Częstochowską, Ojców, Pieskowa Skała, Maczuga, Herkulesa. No i znowu wracamy na Śląska. Katowice coraz bliżej. Dziękujemy bardzo, Kuba Niziński. Usłyszymy się o 17, by podać już wyniki tego etapu. Kolarsko interesuje nas też Tour de France kobiet. Przecież w żółtej koszulce liderki na 6 etapie jechała Polka Katarzyna Niewiadoma. Wygrała Cedrine Kerbol. Kasia przejechała 6, 28 sekund za francuską i utrzymała pozycję liderki. Brawo! Oba tury, France i Pologne, zakończą się w niedzielę. Ciekawie zapowiada się dzień tenisowo, o ile deszcz na to pozwoli. Jak na razie gra jest opóźniona, a mowa o turnieju w Cincinnati, w którym mają zagrać dzisiaj Iga Świątek, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. Hurkacz o awans do ćwierćfinału zagra z Włochem Flavio Cobollim, Iga zagra z Ukrainką Martą Kostiuk, a Frank z Chinką Kim Wen-jen, czyli złotą medalistką Igrzysk Olimpijskich z Paryża. Kolarstwo, tenis i coś jeszcze? A jakże, po rozgrzanych do emocji głowach w europejskich pucharach i przedziwnych zachowaniach, jak to trenera Legii Warszawa, który pokazał wczoraj w geście triumfu środkowy palec kibicom z Danii, dzisiaj emocje ma ostudzić nieco piłkarska ekstraklasa. W pierwszym meczu 5. kolejki Puszcza Niepołomice zagra z Lechią Gdańsk. Trener gospodarzy Tomasz Tułacz spodziewa się zaciętego meczu 15 z 16 drużyną w tabeli. Bardzo ważny mecz przed nami. Spotykają się dwa zespoły, które do tej pory zgromadziły po dwa punkty. I myślę, że waga tego meczu dla jednej i dla drugiej drużyny jest bardzo duża. I co za tym idzie, te cechy determinacji o zdobycie punktów będą chyba na najwyższym poziomie. Bardzo na to liczę z naszej strony, że do tego dołożymy też grę, która będzie dawała nam satysfakcję. Początek meczu Puszczy z Lechią o 18, o 20.30 GKS Katowice zagra z Motorem Lublin, a dzisiaj ruszają także tak bardzo wyczekiwane ligi zagraniczne, ale o tym więcej w kolejnych serwisach sportowych. Ojajaj, w Cincinnati pada. Dzisiaj Iga, wychodząc na kort, może nie dosłownie akurat w tym samym momencie, ale zwracała uwagę na to, że czeka na to, co się będzie działo. To nie jest najważniejszy turniej w najbliższych dniach, ale mocno trzymamy kciuki. Co do deszczu, pewnie byśmy go przyjęli tutaj w Polsce, takiego bez burz, bez zagrożenia. Na razie nie liczmy na to, może w niedzielę ewentualnie, na koniec długiego weekendu. Teraz temperatura maksymalna od 28 do nawet 33 stopni. W nocy od 23 do 27, gdzie niegdzie wiatr będzie słaby, umiarkowany. Jak przyjdą burze, może mocniej oczywiście powiać. Na południu nad ranem lokalne mgły, które będą ograniczały widzialność na drodze do 500 metrów, pół kilometra. Proszę uważać na siebie. Jutro temperaturowo bardzo podobnie. Jeśli chodzi o pogodę, też będzie upalnie i słonecznie. I uwaga, powtórzę za Michałem Czerwą z serwisu informacyjnego. W Tatrach burze są możliwe. Nie mówimy nie idź w góry, ale idź tam z głową. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

Kwadrans po godzinie 4 po południu w piątek. Ja wiem, czy nam tak do śmiechu, panie Zdzisławie. Dzień dobry, Ziemia Łódzka. Miejscowość Ziemia Łódzka na antenie. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i radiosłuchaczy wspaniałej, ukochanej Trójeczki, programu trzeciego. Raport przyrodniczy. Kolejny upalny dzień. Błękitne niebo, temperatura plus 29 stopni, a w słońcu plus 42 stopnie między Nerem a Wartą. 16 dni wakacji dla młodzieży pozostało do rozpoczęcia roku szkolnego i 35 dni lata do 22 września 14.43. Słońce ze znaku Panny wkroczy w znak Wagi i rozpocznie się astronomiczna jesień. Pełnia letnia trzecia księżyca będzie już w poniedziałek 19 sierpnia. A w przyrodzie kwitną w ogrodach przydomowych astry, cynnie, dalie, nasturcje, zimowite jesienne, na skarpach, u górach, na sypach nawodź kanadyjska, inwazyjna. Wyrobimy się do 19? W lasach nadleśnictwa pod Dębice bardzo sucho, grzybów brak, kwitnie wrzos od dołu. W wielu gminach, powiatach w naszym pięknym kraju odbędą się dożynki 17-18 sierpnia. Tegoroczne dożynki województwa łódzkiego odbędą się w niedzielę w Spale. Dla programu Trzeciego Polskiego Radia Informacje Przyrodniczej między Nerem a Wartą przekazał, poinformował Zdzisław. Pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy wspaniałej, ukochanej Trójki. Panie Zdzisławie, pan mnie właśnie zwolnił. Pan się nadaje na hosta z takim głosem i z taką wiedzą. Bardzo uprzejmie dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. 22 i 7 trójek. W każdej sprawie, jak państwo słyszą, można zadzwonić, korespondencję wysłać. Jakoś to potem rozliczymy, jak tylko dogadamy się z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Co do tego, o czym dzisiaj w audycji, to porozmawiamy sobie o dnia bez gotówki. To będzie dzień płacenia gotówką. Najczęściej zdarza nam się pewnie tego nie robić, a zebrała się grupa ludzi, którzy mówią, a przynajmniej raz w roku po prostu płaćmy papierami wartościowymi. O tym dzisiaj sobie także porozmawiamy, jak daleko jesteśmy w Polsce od Skandynawii, która mówi, po co wam ta gotówka? Bądźmy już tylko bezgotówkowi. Poza tym będziemy rozmawiali także o tym, że idą upały, że warto zadbać o to, żeby nasze dzieci mówiły wyraźnie. Mistrzyni logopedii wpadnie do nas jeszcze przed godziną 17:00. A później porozmawiamy między innymi o ustawie, która niektórzy mówią jest bardzo kontrowersyjna. Prezydent dał żołnierzom prawo do tego, żeby strzelali bez ostrzeżenia w miejscach, które są trudne do pilnowania. Dla tego mundurowego niewiele się zmienia, bo on ma ułamek sekundy na podjęcie decyzji, a sądy znowu mogą mieć miesiące, a wręcz lata na analizowanie danej sytuacji z wykorzystaniem biegłych, ekspertów. O czym jeszcze dziś? Upały to jest taki moment, w którym mówimy sobie, uff, jak gorąco i skupiamy się na tym, jak przetrwać, jak się chłodzić. Przypominamy sobie, żeby pić więcej wody. Natomiast strażacy mówią, słuchajcie, dwutlenek węgla w czasie upałów, jest go dużo i też bywa to niebezpieczne. Wydawałoby się zagrożenie typowo zimowe, ale również występuje latem, wtedy kiedy dochodzi do wysokich temperatur powietrza, do dużego nasłonecznienia. Polecamy się w programie Trzecim Polskiego Radia w audycji. Zapraszamy do Trójki aż do 19:00. Zadzwonić można oczywiście, porozmawiać z nami można oczywiście. Państwo swoją drogą porzucili gotówkę, czy jeszcze nie? Jak to jest? Pan, panie Krzysztofie, płaci tylko kartą, zbliżeniem, okiem, czy na twarz? musiały kochać roboty, będą się, musiały kochać roboty, będą się prosiły do tańca. Będą się musiały kochać roboty, będą się musiały kochać roboty, będą się prosiły do tańca. Roboty będą się musiały kochać roboty, będą się musiały kochać roboty, będą się prosiły do tańca. Roboty będą się musiały kochać roboty, będą się musiały kochać roboty, będą się prosiły do tańca. Roboty będą się musiały kochać roboty, będą się musiały kochać roboty, będą się musiały całować. Swoją drogą ciekawa i przeze mnie dopiero co odkryta wizja sztucznej inteligencji w wykonaniu mistrza Zalewskiego. Pozdrawiamy serdecznie. 20 minut po godzinie 4 po południu. Tak, to jest piątkowe wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Światowa Organizacja Zdrowia ogłasza, że jest coraz więcej zachorowań na małpią ospę i w Afryce, i także już niektóre przypadki poza Afryką. W ogóle przypomnijmy sobie, co to znaczą wirusy, jak potrafią być groźne, bo w Stanach Zjednoczonych zaczyna się mówić o tym, że liczba przypadków COVID-u tegorocznego też rośnie, więc może nie będzie lockdownu odpukać, ale maski na lotniskach albo w innych środkach transportu miejskiego mogą się pojawić, więc bądźmy czujni. Informacje na ten temat w kontekście komunikatu Światowej Organizacji Zdrowia zebrał Maciej Jastrzębski. Ostatnio wirusy próbują pozbawić nas bliskości drugiego człowieka. I koronawirus, i wirus małpiej ospy, jak również wszelkiego rodzaju mutacje grypy, jak słyszymy, przenoszą się z człowieka na człowieka przy bliskim kontakcie. Czyli co? Nie wolno się nawet przytulić do ukochanej osoby? Wirusie, uważaj, bo my się nie damy, mówią epidemiolodzy, i tak jak dr Łukasz Durajski, specjalista medycyny podróży, wskazują, że groźnie brzmiący komunikat WHO w sprawie monkeypox oznacza tylko tyle, że choroba nie zna granic i nie straszne jej różne warunki klimatyczne. Małpia ospa wcale nie jest takim zupełnie nowym tematem. To, co zaniepokoiło ekspertów WHO, to ten wariant małpiej ospy z Kongo, bo tam od stycznia ubiegłego roku stwierdzono 27 tysięcy zachorowań, czego już ponad 1000 osób zmarło, więc tutaj rzeczywiście WHO zaczyna szybciej już reagować troszkę z perspektywy popandemicznej. Rzeczywiście te reakcje są nieco bardziej wyprzedzone, tym bardziej, że już teraz odnotowujemy przypadki małpiej ospy tak samo w Rwandzie, w Ugandzie czy chociażby w Kenii, która przecież jest takim bardzo popularnym miejscem pobytu Polaków. Wirus małpiej ospy przez dziesięciolecia był aktywny głównie w Demokratycznej Republice Konga, gdzie według danych WHO tylko od początku tego roku zainfekował ponad 14 tysięcy osób, z których niestety 500 zmarło. Choroba nie jest chyba aż tak groźna, jak podpowiada nam wyobraźnia. Potwierdza to zresztą dr Łukasz Durajski, mówiąc, że od dawna są szczepionki przeciwko monkeypox. Sam akurat jestem przykładem, gdzie jestem zaszczepiony przeciwko małpiej ospie, więc mamy już formę ochrony. Także tutaj też jest ta kwestia nieco łatwiejsza i nie trzeba po prostu czekać na szczepionkę, tak jak w przypadku covidowej, tylko można skorzystać z tego, co już mamy, co już wiemy. I to rzeczywiście powoduje, że też ta reakcja zupełnie powinna być bez paniki po prostu. Przy okazji, są wakacje. Polacy należą do tych narodów, które cenią sobie podróżowanie. Pamiętajmy jednak, przed podróżą sprawdźmy, czy nie lepiej byłoby zaszczepić się przeciwko miejscowym wirusom i pasożytom, niż później płakać. To wszystko się ubiera w jedno hasło, którym jest po prostu medycyna podróży. Jedziemy w rejon zupełnie innych patogenów, innego ryzyka i w danym kraju, w danym regionie rzeczywiście te ryzyka są nie tylko małpia ospa, bo to akurat skupiliśmy się oczywiście na tym jednym temacie, ale ogniska, epidemie lokalne, różnych problemów zdrowotnych, są przeciwko którym mamy zabezpieczenia. Także tutaj zdecydowanie korzystajmy z takiej konsultacji lekarza medycyny podróży, aby bezpiecznie wyjechać i bezpiecznie wrócić. Dodam, że na kontynencie afrykańskim szybkie tempo rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych wynika z niskich standardów higieny i ogólnie złego stanu zdrowia mieszkańców najbiedniejszych regionów. Wiem, że zabrzmi to banalnie, ale bardzo bym chciał, żeby chociażby w Moskwie

RSO 0%. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30 i sprawdźmy, ile wydaliśmy choćby na długi weekend. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. 1658 zł. Tyle wyniosła średnia cena biletu lotniczego na sierpniowy długi weekend, co oznacza spadek o ponad 8% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Jak wynika z danych FRU.pl, Polki i Polacy w tym okresie najliczniej odwiedzą Włochy, Hiszpanię i Grecję. Polski Instytut Ekonomiczny tymczasem policzył, że w lipcu w naszym kraju odbyło się ponad 42 tysiące lotów komercyjnych, co stanowi najwyższy wynik od co najmniej początku 2019 roku. Tym samym rynek lotów komercyjnych, czyli pasażerskich, cargo i pocztowych, odbudował się w Polsce po pandemii z nawiązką. Ożywienie mamy też na rynku pracy, bo w lipcu pracodawcy opublikowali w sieci 298 tysięcy ofert pracy, o 4% więcej niż rok temu. To pierwsza dodatnia dynamika od 15 miesięcy, podkreśla Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. To bardzo dobra wiadomość, bo przez ostatnie kilkanaście miesięcy ta dynamika była ujemna i to momentami mocno ujemna, bo w grudniu 2023 roku wynosiła minus 27%, czyli aż o ponad 1/4 skurczył się rynek rekrutacyjny w Polsce, więc wróciliśmy nad powierzchnię. Znowu dynamika ofert pracy jest dodatnia, znowu polscy pracodawcy zwiększają swoje zapotrzebowanie na pracowników. Największy wzrost liczby ofert pracy w lipcu notowano w branży medycznej, wśród pracowników fizycznych oraz wśród prawników. Największe spadki dotyczyły ofert pracy dla pracowników działów IT i HR. Jeszcze w sierpniu gotowy ma być ostateczny projekt ustawy w sprawie kredytu mieszkaniowego na start, wynika z ostatniej wypowiedzi ministra rozwoju i technologii. Resort chce wprowadzić rozwiązania zwiększające podaż mieszkań. Brany pod uwagę będzie też podatek od pustostanów. Dolar dziś po południu kosztuje 3,88 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,46, a funt brytyjski równo 5 zł. W pogodzie mamy sporo ostrzeżeń przed burzami, bo temperatury znowu będą rosły. 28, 29, 30, proszę mi przerwać, 30, 31, 32, nawet do 33 stopni. Uwaga, w Tatrach jest ostrzeżenie od topru, żebyście, szanowni turyści, podróżnicy, wspinacze, himalaiści, alpiniści, tatrzańscy podróżnicy pamiętali o tym, żeby zabrać ze sobą wodę i wyjść wcześniej ze schroniska i w miarę wcześniej do niego wrócić, jeśli to możliwe. Jak zacznie zbierać się na burzę, to schodzimy coraz niżej, tak żeby cali i zdrowi spotkać się z resztą drużyny. Co do nocy, temperatury spadną, ale nieznacznie. Minimalnie 16 na północnym wschodzie, 22 na południu. Jutro bardzo podobnie, wiatr słaby, ale uwaga jeszcze rano, bo poranki są chłodne i te na południu jutro mogą być na tyle chłodne, że pojawią się mgły i mogą ograniczyć widoczność do pół kilometra. Czy państwo mogą do nas zadzwonić? No pewnie, że tak. Telefony działają do 19. Polecamy się w sprawie każdej, co słychać było do tej pory na antenie, więc jeśli mają państwo ochotę coś przegadać trzeba, coś skonsultować trzeba, no to jesteśmy. Halo, panie Ignacy, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. O, słyszę, że karty lecą. Nie karty, tylko długopis mi spadł. Długopis obok dużej sumy gotówki pewnie. No nie, raczej nie koło dużej sumy gotówki, natomiast no nie wiem, czy mogę powiedzieć teraz, że bardzo, bardzo dziękuję temu panu, który powiedział, że na banknotach jest ta notacja, że to jest tak. Prawny środek płatniczy w Polsce. Bardzo słuszna uwaga, natomiast dla mnie gotówka to jest po prostu wolność. I bardzo się dziwię tym wszystkim, którzy tak krzyczą o wolności, sprzeciwiają się rejestrowaniu na przykład numerów telefonicznych, a tylko chcą płacić kartą, gdzie każdy impuls jest rejestrowany. I przy złej woli jakiegoś pracownika banku wszystko wiadomo o danym człowieku, co robi, gdzie i jak i tak dalej. Natomiast powiem jeszcze tak, że nasi sąsiedzi z północy, czyli Szwedzi, mają... Przepraszam za wyrażenie, fioła na punkcie płacenia gotówką i 2 lata temu będąc z córką w Sztokholmie usłyszałem, że gotówką płacą terroryści i przestępcy. Rozumiem, że tak się zdarzyło. Bardzo dziękuję za to stwierdzenie. Gotówka dla mnie to wolność. Zapisane, pan Ignacy. Dzwonił do popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Nie wiem, czy słychać było, szanowni słuchacze, jesteście z nami od samego początku, że zacząłem mówić wyraźniej, czy jeszcze nie? Mam takiego gościa w studio, że nie mogę po prostu się tutaj popisywać gorzej. Aleksandra Tomaś, logotolka. Witam przy okazji panie redaktorze. Logopedka także. Witam wszystkich słuchaczy. To na co mam zwracać uwagę teraz, żeby cię nie zawieść? Bardzo proszę o intensywną pracę warg. Jednak, intensywna tak. Praca warg. Tak. Wtedy będzie wyraźniej. Tak, jaśniej. Dobra, jaśniej. Mhm. Postaram się. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, z jakimi wyzwaniami mierzą się takie osoby jak Ola, czyli pracujący na co dzień z dziećmi, ale i z dorosłymi, w kontekście tego, jak my brzmimy. Gdybyś to uśredniła, to jak jest? Jak brzmimy? Mhm. Brzmimy często matowo. Brzmimy, jesteśmy schowani. I wynika to, myślę, że zrzuciłabym to na pęd życia, na to, że żyjemy bardzo szybko, nie mamy czasu się zastanowić nad tym, jak mówimy i co mówimy często oczywiście. Natomiast intensywna tutaj praca nad wyrazistością mowy, nad emisją głosu przede wszystkim. Czyli nad oddechem. Nad oddechem, tak jest. Sporo osób o tym zapomina, co? Wszyscy o tym zapominamy. Zwłaszcza w stresie, tak jak ja teraz, szewc bez butów chodzi i sama czuję, że muszę nieźle pracować przeponą, bo głos mi tutaj pracuje i podskakuje, a nad tym właśnie należy pracować, zwłaszcza w gabinetach logopedycznych. Nie wiem, no nie, słuchacze na pewno tego nie widzą szczęśliwie, ale to usadowienie się w studiu także niewygodnie na krześle albo niewygodnie na kanapie, ale lekko półtupkiem na krześle, tak żeby przepona miała z czego brać i pchać tak do płuc. To jest, myślę, bardzo ważne. Swoją drogą dzisiaj też dzieliłem się ze swoimi odbiorcami takim nagraniem z telewizji ABC, gdzie prezenter pogody opowiadał o tym, że dostał ataku paniki na antenie, dlatego że za późno wydrukował sobie tę prognozę, pobiegł do studia, i nie miał w ogóle powietrza w sobie, a zaczął mówić. Poprosił kolegów o pomoc, wtedy odzyskał trochę oddechu, ale to jest skrajnie istotne, jeśli chcemy, żeby nasz przekaz trafił tam, gdzie ma trafić. Dokładnie tak. I kolejna rzecz tutaj, jakby to, co pan redaktor powiedział, czyli praca nad oddechem, ale nie tylko. To jest przede wszystkim głowa, czyli uspokojenie myśli. To, jak występujemy. Przyznam, że tutaj słuchałam, widziałam krótką zajawkę na Facebooku. Pan redaktor powiedział o wystąpieniach chociażby firmowych. Liderów też tak. Tak. No to jest bardzo istotne, tak? Czyli uspokojenie głowy. To takie myślę, że ćwiczenie, które mogłabym tutaj państwu zaprezentować albo po prostu dać wskazówkę zwyczajną do wystąpień, to zwyczajne mruczenie. To już rozluźnia krtań, rozluźnia struny głosowe. Mruczenie z takim... Śmiało to zrób. Śmiało to zrobić. Ta. Proszę bardzo. Proszę państwa. Państwo się rozluźniają na wakacjach. Uwaga, jeśli chcecie krzyknąć do kogoś na drugiej łodzi, żeby zwolnił w kanale, no to proszę. Najpierw tak, to zanim to zrobimy, najpierw mruczymy, czyli czujemy wibracje na naszych wargach, na nozdrzach również. I dopiero wtedy wyobrażamy sobie, że wąchamy kwiaty. Tak? Albo na przykład wyobrażamy sobie, że wskakujemy do zimnej wody, bo następuje atak tak zwany miękki, nie twardy. I wtedy krzyczymy. Nie jest to łatwe. Skutecznie. Natomiast najpierw dzieciaki. Jeśli moglibyśmy pójść sobie już teraz do przedszkola albo nawet do żłobka, pracujesz z takimi dziećmi, które potrzebują wsparcia. Na ile dzisiaj zwracają w ogóle uwagę rodzice na to, jak dzieci zaczynają rozwijać swoją mowę? Muszę powiedzieć, że zmienia się to w dobrą stronę. To znaczy dużo więcej rodziców jest coraz bardziej świadomych i szybciej wyłapują też pewne rzeczy. Więcej rzeczy leży im na sercu. I to jest jakby bardzo dobra informacja dla nas logopedów. Zwłaszcza dla mnie, jestem aktorką, więc w ogóle przykładam ogromną wagę do jakości, do wyrazistości mowy. Więc cieszę się, że to zmierza już w dobrą stronę. No, wymowa to jest coś, co słychać od razu. I to jest pierwszy ten taki aspekt, kiedy widzimy, że może coś jest nie tak u naszego dziecka. Bo nie mówi, bo mówi inaczej, bo mówi niewyraźnie. To może być pierwszy sygnał problemów innych niż problemy z mową. Jasne, jak najbardziej. Tych przyczyn różnych, pojawiają się różne przyczyny, dlaczego można nie mówić, tak? Dlaczego dzieci mówią później. Nie chcę tutaj wchodzić już w metodykę i w całą merytorykę. Natomiast to jest coś, co się rzuca bardzo. Więc często od tego zaczynamy, ale muszę powiedzieć, że logopedia już dzisiaj nie jest tylko pracą nad syzycydzy. To jest bardzo kompleksowe, więc zwracamy uwagę chociażby na to, jak chodzimy. Aż tak? Aż tak. A co ma chód do mówienia? Ano, panie redaktorze, bardzo dużo, bo na przykład to, jak ustawiamy stopy, okazuje się, że powięzi, mięśnie i ścięgna mają ogromny wpływ na mięśnie tułowia, na mięśnie brzucha, co z kolei rzutuje na mięśnie obręczy barkowej, krtani i na przykład okazuje się, że wysuwamy głowę do przodu, przez co naciągamy i głos idzie wyżej i z tego powodu no, rodzą się małe kłopoty. Szczególnie, że jeżeli nie pomożemy młodemu obywatelowi w tym, żeby czuł się swobodnie ze swoim głosem, to myślę, że później może pojawić się wiele innych blokad. Tak, tak. I niestety praca logopedyczna już wtedy jest tylko jedną z części. Zdarza się, że dzieciaki mają świadomość tego, jak mówią, że mówią niewyraźnie. No różnie to bywa, prawda? I czasem wiąże się to chociażby z słabą wiarą w swoje siły, tak? Może nie z poczuciem bezpieczeństwa, ale na pewno z wiarą we własne siły to jest takie najmocniejsze. To, co szanowni słuchacze możecie sprawdzić po naszej audycji, czyli zerknąć sobie na profil Logotolki i zobaczyć, w jaki sposób bawić się logopedią z dziećmi, bo myślę, że tutaj jak ze sportem nic na siłę. Nic, absolutnie na siłę. Ja mam też taką osobowość, że uwielbiam się bawić i wygłupiać i stąd chociażby mój podcast Ecie Pecie Logotolki, w którym próbuję dzieciaki zachęcić wraz z moim psem Marianem do ćwiczeń. No, naturalnie, sama nie możesz. No. Nie. No, Marian robi dużą robotę. A on z dykcją jak? Ślini się trochę, ale jednak pracujemy nad tym. No właśnie. Tak, oddycha tak. Porządnie? Po spacerach różnie. Natomiast ja pilnuję, żebym ja oddychała przez nos. Do czego też państwa zachęcam. Wspomniałaś o tym, że kiedy pracujemy z dziećmi i one czują, że coś jest nie tak, jak na przykład u kolegi albo koleżanki w grupie, tak. Potem to może skutkować tym, że właśnie mają niskie poczucie własnej wartości, tak, i niską samoocenę. Ja to widzę z kolei później w tym starszym wieku, gdzie liderzy czasami po 50, czasami po 60 muszą stać się publiczni. Muszą mówić. I tak. Do przejścia jest naprawdę kawał drogi. No niestety. Niestety. I czym skorupka za młodu, jest takie powiedzenie i to jest w tym ogromne, jest bardzo dużo prawdy. Jest trudniej wyprowadzić pewne głoski, pewne zaburzenia, tak, wady wymowy w wieku późniejszym. Ten język nie jest już taki elastyczny. Pewne ruchy po prostu nie da się wykonać. Nawyki są tak utrwalone, że jest to bardzo, bardzo trudne. Kobiety bardzo często też mówią, o jak ja bym chciała brzmieć niżej. Po co? Zupełnie niepotrzebnie. U kobiet na to, co bym zwróciła uwagę, to oddech przede wszystkim, bo nie wiem dlaczego, ale jest tak się utarło. Są też badania, które wskazują na to, że kobiety oddychają płyciej, oddychają bardzo szybko, bardzo krótko, co wpływa na to, że nasz głos jest spięty, jest w ogóle zawyżony. Nasza średnica głosu jest powyżej. Myślę, że wynika to z po prostu z biegu, z pędu. W ogóle jak tak popatrzymy sobie na różnych mówców, wiadomo, że wszyscy mówią, ja bym chciał brzmieć tak jak ci na TEDzie. Tam się dużo jednak wkłada w przygotowanie. I w to, żeby czasami się zatrzymać. Tak. Złapać tę kropkę. Ja celowo teraz robię pauzę. Wiem, że państwo mogą tego nie znosić, ale... Ale to jest bardzo ważne. Żeby dać sobie szansę na oddech. Tak, na oddech, nie tylko na oddech, bo cała wypowiedź składa się z tego, że jak brzmi nasza intonacja. Kadencja, antykadencja, czyli mówiąc językiem prostszym, tak? Czyli wznoszenie i opadanie, tam znaki przestankowe, aby to wszystko podkreślać. Wtedy nasza wypowiedź ma dynamikę i słuchacz nas słucha. A nie jest to monotonne wszystko na jednym wydechu, na jednym poziomie. Nasza wypowiedź musi być atrakcyjna. A żeby to zrobić, no to jest parę takich trików, których myślę, że można u logopedy dowiedzieć się. Szanowni słuchacze, ja bym tylko prosił, bo w tym wszystkim, o czym mówi Ola, o czym mówi Jarek, jest też duża nadzieja, że też będziecie sobą. Nikt nagle nie będzie chciał, żebyście się zmieniali, byli tutaj mówcami najlepszymi na świecie, ale niech to, o czym mówiliśmy teraz, was nie zatrzyma w chęci zadzwonienia i jednak usłyszenia się na antenie. Praktyka czyni mistrza. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję. Logotolka Ola Tomaś była z nami w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 12 minut przed godziną 17. Serdecznie się polecamy do 19. Dziękuję. Birds flying high. I don't people outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Pięknie gramy. Wiem, że powtarzam to co tydzień. Wiem, że mam wpływ na tylko część muzyki, ale wspólnie z całym zespołem muzycznym programu trzeciego mam nadzieję dokładamy się do tego, że droga, wakacje, długi weekend upływają naszym kochanym słuchaczom miło i sympatycznie. Ci w sieci siedzący mówią, pan się nie pomylił czasem? 22 i 7 trójek, a nie 7 siódemek. No pewnie, że się pomyliłem. 7 trójek w każdej sprawie zapraszamy. Minister Obrony Narodowej mówi, szanowni żołnierze i żołnierki, zgadzam się. Tatuaże możecie mieć. Ale pamiętajcie, zarost też. Schludny i estetyczny. Kolejny. Raz, dwa, trzy. Sądzę, że decyzja ministra Kosiniaka-Kamysza jest słuszna. Tak jest zresztą w armii brytyjskiej na przykład, której żołnierze słyną z tego, że noszą zaro, są wytatuowani, mają dłuższe włosy. Bardzo słusznie, ponieważ uważam, że w dzisiejszych czasach nie ma już takich potrzeb związanych chociażby z tym, żeby w szawicy nie dostali. Bo kiedyś w okopach to wiadomo, że to żołnierz, który idzie do okopu, on i tak się ogoli, wiem z doświadczenia, nie będzie chciał tego mieć po prostu. Czyli siedzi za biurkiem, dlaczego ma nie mieć brody czy tatuażu? Nie widzę problemu z tym. To też są wolni ludzie, prawda? Walczą do naszego kraju, pracują ciężko, więc każdy ma swoje życie. Jakby to jest sprawa indywidualna, także tak jest moje zdanie. W 2005 roku też byłem we wojsku i było to zabronione, więc teraz myślę, że większe przywileje by, żeby były do wyglądu. Ja myślę, że fajnie, że nie są faworyzowani, ani nie są dyskryminowani, że mogą tak jak każdy nosić się tak jak lubią. Mamy regulamin służby wewnętrznej. Tam jest wyraźnie określone, jaka ma być fryzura, jak mamy wyglądać i tak dalej, i tak dalej. To dotyczy naszej codziennej służby. Jeżeli minister obrony narodowej zezwala na noszenie dłuższych włosów czy tatuaży, okej, to jest dobre, tylko